وصية للسيئة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَذَنُّونِي صَاحِبْ دَمَهِ إِذْ ذَهَبَ كَلَچِ لَارُ مُغَادِبًا فَحَالَتْ غَزَبَ وَغُسِيَ وَقَهَرْكِ اے قوم تا غصاو چی دا اللہ دا دین نولی مخڑی او دا اللہ وحدانیت اولی نمانی فزوان آئی دا خیال کڑیو اللن نقدر آلیه دا گنی چی هرگس تنگی بران ولو منگ پاغوی فنادا فی الظلمات ندعای غخت ود اللہ نپگنو تیروکی اللہ الہ الا انتا دا چی نشت دے بلد عبادت و بندگی مستحق مگر تی سبحانک پاکی دتا لرا انی کنت من الظالمین بیشک او مزد زیاتی کون کنا. یونس علیہ السلام اللہ خپل قوم ترا لگلے و نینوا شہرو او داوی تے دعوت ورکولو ای انکارو کو وی عذاب د الله برازی. نو یونس علیہ السلام وتو اغی توبه وستا پرشتیا. نو سوره یونس کې در لتیر شو چې عذاب الله واپس کو او دا عذاب راغله او نو واپس شو. نو دا د دې قوم خصوصیت هو یادا چې عذاب نو راغله خداغه نخی وی نو دا د عام قانون مطابق عذاب واپس شو دای صحیح توبه وستا. او هغه صحیح توبه سره الٰه العالمین عذاب واپس کو. یونس علیہ السلام د قوم نه چلاړو کشتی کې کې ناستو او کشتی چپو په مخه کا تردی چی کشتی والوی را کشتی درن شوی دا یو کس تی سلر کول غوارو که دغشان کو نو دا بخنی خو خسن بوا چو. نو بار بار بے قرندازی کولاو پیو نسل سلام براوتا. تردی چی یونس علیہ السلام دریاب تٹوب کو یا غیو غرزولو مئی ور تخلو آزا کڑی و اولوار تیر کو. نو داد یونس علیہ السلام د مئی پا خیٹا کے الہ العالمین تا جڑاو فریاد دے او دی دے کی اللہ نقدر پمانا د تنگئی دے پمانا د قادری دو ندے زکا دا سمانا کوشی ندا خو چیرا گمانیو کچھ ارگز منگ با قادر نشو. ندا سمانا دا نبی دا شان سر درستا ندا زکا دا سمانا خو کفر دے. دیدے کی نقدی رپا مانا دا تنگی دے لگتا سو بار بار تیر شو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. نو یقدر کی چکما مانا و تنگی را وڑی آغا پا اللہ نقدر علیہ کم دا. او لکا قرآن کی راغلی ومن قدر علیہ رزقه پچاچ داغ رزق تنگ شو نو پا دریو تیارو کی دننا آغای دا اللہ ندعا غختی. ظلماتی گور آیات کی جمع ذکر کل یو تیار د مې د خېټه وا دویمه د شپې او دریمه د سمندر اپاغي کې الله له په سجدي پریوتو د مې خېټه کې او وی وی رب کریم یو داسې زه مې درته د عبادت او سجدي وګرځولو چې دا به اچا نی ګرځولې د مې خېټه کې الله له سجده وکا او سجده کې د الله نه دا دعا وغوښتا الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین الله دا غی دعا قبول منظور کا ندا دی یونس علیہ السلام د مئی پخیټه کې دعا دا امام بیهقی حدیث ذکر کړي امام ترمذی او نسائیم ذکر کړي دے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت تے چی نبی علیہ السلام وی دعوت زنون اذ ہوا فی بطن الحوت دعا دخاون دمئی چی کل آغا دمئی پخیٹک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا اللہ حبیب وی دعا ند غخت پدی او مسلمان دا رب ندی او شبارک چرم الا استجاب له مگر الله د دعا قبلای نګور خپل حاجتونو کې اخلاص سره سره وای سجده کې دا دعا کول شي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين خپل حاجت مخه لکوا او د خپل حاجت د پاره دا دعا غواړه حسن بصری رحم الله وی وی پدی دعا کی د الله اسم اعظم دے امام روحلمانی وی ما د دی دعا اثرات کتری وی مال یو لوی تکلیف او پریشانی رسیدلی و ادا دعا میکولا الله غ مشکل او مصیبت لری کو یونس علیہ السلام د مې په خېټه کې قران او سنت د دینه ساکت ته څومره وخت تیر کړي علما او تاریخن ذکر کړي سو کوئی سلوی خرج یو چا د دینه کم ذکر کړي چې بس ختیر کو سار او ما خامر او غرزولو اگر دې کې دام وای چې نبی کیشتای کې دې ډوبېږي اجی نبی تی ورطوب کنو کشتی تا نجات ملاویگی معلوم داشو دا کشتی پا ڈوبی دو غر که دو اخلاسی دو که دا جواندو انبیاء علیہم السلام سوس و طاقت نشتا دادا اللہ خوخد سور یاسین کی وی ان نشاء نغرقهم کزمون خوخشی نغرق بکو خلق دریاب کی او اس سوک بے بیا فریاد قبلول والنی وَذَنُّونِ صَاحِبْ دَمَهِي اِذْ ذَهَبَا کَلَچِ لَارُو مُغَادِبًا پَقَهَرَوْ غُسِي سَرَا قوم تا غُسَو چِ دَا اللَّهَ دِنْ اُلِ نَمَنِي دام دیمان یوی صده چی پا دِن نَمَنُلُ خَفَشِ فَزْوَنَّنُ وَيْدَا خِيَال کَرَو اللَّهَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ چه هرگز تنگی بران ولو مونگ پاغوی فنادا ندعای غختوا فی الظلمات پگنو تیروکی اللہ الہ الا انتا دا چی نشت دے بلدے بادتو بندگی مستحق مگر تی سبحانک پاکی دا تالرا انی کنت من الظالمین بیشک زومد زیاتی کون کنا فاستجبنا له نقبل والکڑو مونگ دا غید دعا و دا فریاد ونجیناه من الغم او نجات مور کڑو ایت دا دی غم و مصیبتنا او الله ګور واده او کچدا یوازې دی یونس علیه السلام خصوصیت نه وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ او دارنگی نجات ورکو مونگا مومنانو تا نو اللہ موادو کچی پدی دعا نجات ورکی او دا اللہ حبیبم فرمائی لی دی چی سوک دا اللہ نپدی سوال کئی نو اللہ دعا قبلی چی سارد دینا چی نور شرائط اغور تا برابر وی او موجود وی وذکریہ او ذکریہ علیہ السلام اذنا دا ربہو کلی چی دعا غختی ودخپل ربنا فرمایلیو رب اے رب زما لا تذرنی فردن مپریدا ما یوازی وانت خیر الوارثین او تی غرد میراث غستن کنا او تد ٹھولو نا غر او بہتر وارثی فاستجبنا له قبل والکڑو منگ داغوی دا فریاد و دعا ووهبنا له یحییٰ او بخل موغوی تا یحییٰ علیہ السلام واصلحنا له او درستکڑی ومونگ داغوی دا پار زوجهو بی بی داغوی انہم بیشک دا انبیاء علیہ السلام چلی صورت کے داغی ذکر خیر مخ کے تیر شو کانو یسارعونا ودای چې جلدی او تلوار به کوله فل خیرات پکارونو د نیکو کې د نیکو پکار کې به تلوار کولا و يدعوننا او رابللو به مونږه رغبا و رهبا پمینا او پیر کې اې د انسان حالتونه دو دی دین دوه خپل درم نشتا رغبن یا د خوشحالی د صحت او د رغبت او د مینی حال وی خروغ رمټی ار سړیر دی یا رهبن یروی بیمار تکلیف ده نور مصیبت ده د انسان دو حالتونه دی دینا په لدرم نشتا یا خوشحالی یا په یرا او خفقان کی نو معنا د ویدعوننا رغبا و رهبا هر حال کی مونږ را بللو وَيَدْعُونَنَا رَبَّلُلُ بَمُنْغَ دِي أَنْبِيَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ رَغَبًا فَمِنَا وَرَهَبًا فَيَرَكِ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ أَوَّ غَيْزَ مُنْغَ يَرِيدُنْكِ وَالَّتِي هَغَزَنَانَا أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا چِسَاتِلِ اُخْفُ الْعَوْرَتْ او داغی حفاظت کړو فنفخنا فیها نپوکه کړو مونږ فیها پګریوان داغی کی بیر روحنا دروح زمونږنا وجعلناها غرزول و مونږاغا وابنها بچی داغی آیتن یو نشان د خپل قدرت للعالمین د پاره د مخلوقاتو ان هذه بشكدا امتكم امه واحده دين استاسو دين يهوده د دې انبياو دا دين دا استاسو دين د دين يهو ورته ټول انبياو دين ته ملت واحده وې ځکه اصول د ټول پیغمبرانو یو اگر چې فروي اختلافاتو نګور چې د مسلمانانو اصول د عقاید یو دي نو کفر اختلاف دی دا ډلی نه دی بلکې دا ملت واحده ده خو ګوره الا چې خلق فروي اختلافات اصولی مرتبه ته نه رسي د نن زمانه په فتنو کې او عزوی ما فتنه ده دا چې فروي مسائلو کې یو بل تکافر وي یو بل پس وي مزن کې ادو ربت کافر لنګوري لک سمر فروي مسائلو کې اختلاف ولا یو بل لګوري نو دا مسله فرعي و خدایتي د خپل زده او د بی دیني او د نات د وجنه د اصولي نه ما په لسبل سره جوړ کړی ورنګور اصول چې یو دي اې د مسلمانانو غنې ډلې دي خو عقیده د ټولو د اسلام ده او اهل فتوی والا دا سینشی ویلی چی دا ڈل کافر دا یو دا عوام فتوی دی یا دا بازی ملیانو جذباتی فی سلی دی اغیر ایس اعتبار نشتا یو دا صحیح اهل علم فتو دا لگر دا که مختلف طریقه کار دی او دا دین خدمت کئی خدا ڈلی ندی زکا اصول یو دا دا یو ڈل دا ڈلی آغای چی دا ای اصول دی او بل سر خلاف وی ان هذه بشكدا امتكم امه واحده دين استاسو دينيو وانا ربكم اوزاستاسو ربم فاعبدون نيوازي ما ته عبادت او بندگي وكاي وتقطعوا امرهم پریکړو ټوکړي کړو دای امرهم کار د دین خپل بینهم په خپل منس کې اغانبیاء و غدین و اصولی ٹکڑی کڑیو کلنی لینا راجعون ٹول بمونتا راجعون را گرزیدن کی دی فمن یعمل من الصالحات هر غچاچ عملو کدنیکو عملو ننا و هو مؤمن او حال دادی چدانی کمل کولو دا مؤمنو فلا کفران لسعیهی نو نشتا دے ناشکری د د د محنت او د د د کوشش اے چاچی دی ایمان سرکم نیک ملکو نو د د د دے کڑاو ناشکری بنی اگر ایمان ذکر کو او یعمل من الصالحات کہ دیو لگولو مومنم دے او عمل د سنت مطابق کئی نو د د کړه او د د ستړه د د شوګیرا دا با د دې ناشکری به ونشي پورا پورا د دې اجر به ملاو شي فلا کفران لسعیه نبی ناشکری د کوشش او مهنت د و انا له کاتبون او بشک مونږ د کوشش او مهنت د لرا کاتبون دلیکن کنیو زمون ملائک و کرام الکاتبین لکی و حرام علی قریت او حرام دے ایمان روڑل پیو کلیوالو بانی احلکناها چی مونگ داغ کلی دا حلاکت ارادل رلدا او مونگا فیصل کری چی دا کلی با تباکو نو دی کلی والاو تا دیمان توفیق نمیلاوی گی انہم بیشک دوی لا یرجعون دی با نرا گرزی حق تا حتی تردی اضافت حتی آجوج و ماجوج چرا کلاو برکریش یاجوج و ماجوج وهم او دا یعجوج و ماجوج من کل حدب ینسلون دا هر اوچت و لرزین را مندی بوئی حدب وی اوچت زیتا لکا غرشو یا نور دیرشو دا هر اوچت زین ینسلون پا جلدی او پتیزی برا کزیگی ورا مخکم سوره کهف کې دی یاجوج او ماجوج ذکر تیر شو دا یو کافر قوم دی او دی ودی عیسی علیه السلام د نزول نه پس را کولاو لشي عیسی علیه السلام چې دجال قتل کی نو الله رب العزت ورته وحی وکي چې زما سبندگان دی زیرا کولاو مو د چا ور سره د مقابله وس نشتا نو دا یاجوج او ماجوج برا کولاو شي ادای با ټول او به ختمي کی او یو لوی فساد به په ملکي پھیلاو کی تر دې چرا کولاو بکړي شي یاجوج او ماجوج وهم دوی من کل حدب د هر چت زین ینسنون را کوزيږي په پته زئی وقت رب الواد الحق رانج دیشوی دا واد حقا اے قیامت رانج دیشوی فیدا ہیا فَإِذَا هِيَا نُنَاسَا فِي كِسَ دَادَا شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كُرُغِ بَرَوْزِ اسْتَرْغِ دَهَغَ كَسَانُو كَفَرُو چِ كَافِرْ دِي دا هیه دیده کی زمیر القصه ده او شاخِصَةٌ خبر مقدم ده او أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُو دا مبتدا مؤخر علا فَإِذَا هِيَا دا هیه زمیر القصه ده نناسا پی قیسه دادا شاخصتن ابسوار الذین کفرو کڑو غی بروتی ویسترگی دا خلکو چی کافر دی دیر حیبت نبسترگی کلاو پاتی شی او د بندولو وسبینی لکا زن کدن کی مڑکی دن کے دور آجز شی چی بیاسترگی نپٹول شی نی کلاو لشی او دی بو یا ویلنا های تباہی او بربادی د مونږ لرا قد کننا فی غفلت بشکو مونږ په غفلت کې من هاذا د دینا مونږ قیامت نو منلو اچیو شی منینا نو تیارې بو ورته سو کې بل کننا ظالمین بلکی مونږ ظالمان انکم بیشک تاسو اے مشرکانو وما تعبدون من دون اللہ او اغا چی تاسو ورت عبادت کوئی ما سوا دا اللہ نا ورہ لفظ مار آغلے خو اقلاو غیر اقلاو طولو تشامل لے انکم بیشک تاسو وما حغ سوک کاغ اقل والدی انسانان پیریان او ملائک دی او تاسو عبادت کوي یاونی غټي بوتان دی بیشک تاسو هغه چې تاسو ورته عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نا حسب جهنم دا خشاک دې د جهنم انتم لها واردون یی بتا سودی توردن کی دن کی مشرکان تو ای تاسو او استاسو دا معبودان باطلا دا بغور توردن کیگی لو کان هاولای آلهتن کوی دا خلق معبودان او مددگاران ما وردوها نو دیب دی اور توردن شوی نوی وکلن دا ٹھول کعابدین دی کمعبودین دی کمشرکان دی او کد دوی اغ باطل معبودان دی فی ها پدی اور کی خالدون امیش بی لهم فی ها دوی دا پار پدی اور کی زفیرن زیرگی بی جڑا بی اسویلی بی زفیر زیرگو توی فریادونو توی او اسویلی تموی لکا غمزده دا غم یوسا د خیټې نروباسی لهم فیها زفیر دیت پدی کی اسویلی بی او زیرگی بی جڑا بی وهم فیها لا یسمعون او دیب پدی کی داس خبر ناوری چگن دیدی پی خوشالشی دیدی گن پاغی خوشالشی سورہ بن اسرائیل کم در تتیرو آیات 97 نمبر کے چه دی بکانو رانداو گنگیان د قبرونو نرا پورتشی سبا او رینا او د خوشالی خبر بناوری دی با اس خبر د خوشالی ناوری ایدا آیات چه اللہ رولی گلو چه مشرکان او دوی معبودان با پور کیوی نباز کافر مقابلی لرالل وی چه زمونگ دا بوتان دا پا اور کی ندا خود عیسیٰ علیہ السلام و دا انبیاء و نیکان و عبادتم خلقو کڑے نو علا عیاذ باللہ ولی دا نبی ولی و نیک بندبم دا مشرکان و سر پا اور کی ہاں اشکال مانے پوچھوئی بھائی دا خو ناپو خلق دا انبیاء علیہ السلام د نیکان و اولیاء و عبادتم کئی نولی دا نیکان بم پا اور کیوی نو الله دا آیات رو لیگلو چې نظم نیکان بندگان اولیاء او انبیاء چې خلق عبادت کوي دی به اور کینی اور کې باغ شیطانی چې د دې نبی ولی د عبادت چره خلق لخوله ان الذين بشک هغه کسان سبقت چړوان دي تیر شوی دا لهم دا غوی د پار من الحسنا زمونږ د طرفنا حکم د جنت مونږ فیصله کړی چې دا اولیاء نیکانو انبیاء به جنت ته ځي اولائک دغ نیکان خلق عنها د دې جهنم نا مبعدون لری کړی شوی بای لا اسمعون حسیسها ناو بری دی آواز د دی جهنم لا اسمعون حسیسها ناو بری دی آواز د دی جهنم وهم مودانه کان فی ما پاغس کے اشتحت چه خواخی بے انفسهم زرند دوی خالدون امیش بیب لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جنوی دوی لرا آغا یرا و غم و گبرا حٹ لوی داد اول شپیلی یاد دوی مشپیلی یغلوی غم تی مراد دے الفزع الاكبر یا تی مراد اول شپیلی دا یا تی نمراد دوی مشپیلی دا نبغم جنوی دوی لرا الفزع الاکبر آغا یراو گبرا حٹنوی و تتلقاهم الملائکتو او ملاوی گی بد دوی سر ملائک ملائک بدی مومنانو کاملانو سر ملاقات کئی او ارتبوی هذا یومکم داستاسو رزدا تاسو لبنن پدی کی جنت او خوشحالی ملاویږي هاذا یومکم الذی دارستا سوغدا کنتم توعدون چی وای چی تاسو سره وعده کې دیشوا اد دې د پاره مټول عمر مهنت کړو اد دې د پاره مټول عمر منډي والی وی دارس خنن تاسو رزدا یوم نتوی السماء پا کمرس چی روبن غاڑو منگا اسمان کتوی السجل السجل صحیفی توی پشان در رانغختو د صحیفی للکتب ای علل کتاب دا پا مانا دا مکتوب دے علل مکتوب پالی کلی شوی مزامینو بانی اینه که کاغذ دیولی کلو اتوی داروان نشی او راتاو دیکو نو لکه کاغذ راتاوی گی اللہ با اسمان دا سرون غاڑی او دا د دنیا اسمانو نزمکی با اللہ ختم کی او دا آخرت دا پار نور ازمکی او نور اسمانو نبی لکه دا غشان دا رسول ابراہیم کی تیر شویاتو لی که یتم سلو اختم یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات دا شان سوره زمر کې را روان دي آیات لیکي ځان سره وم شپیتم یوم نتوی السما پکمر شروبن غاړو مونږه اسمان کتوی سجل پشان درا غخترو د صحیفه او د کاغذ للکتب د پاره د حفاظت دا غلی کلی شوی مزامینو کما بدانا اول خلق لک سنگ مونږ ابتدا کړی دا اول پیدا کو نو نعیدو دوباره به پیدا کو وعدن علینا دا وعده د پمږه انا کنا فاعلین بیشک یو مونږ دا کار کونکی ولقد كتبنا فی الزبور او بیشک لیکلی و مونگ پا زبور کے من بعد الذکر پس دلی کلونا پتورات کے اې د زبور او د ذکر دې کې مفسرینو غړې معنا غا نکړي. سید ابن جبیر رحم الله او زبور دا قران دې او ذکر نه مراد تورات او انجیل نه. یا زبور په خپل معنا ده او د ذکر نه مراد تورات ته. یا علماء لیکلي زبور نه مراد ټول اسماني کتابونه دي او د ذکر نه مراد لوح محفوظ ده. ولقد كتبنا او بشک لیکلي مونږه فی الزبور په ټول اسمانیو کتابونو کې من بعد الذکر پس د لیکلو نه په لوح محفوظ کې. دا قول علما غوره کړي. دا د امام مجاهد قول له واختار ذالک ابن جریر رحمه الله. دا ابن جریر رحم الله غوره کړي چې زبور نه مراد ټول اسماني کتابونه دي او د ذکر نه مراد لوح محفوظ ده. به شکل کلیو مون پټولو اسمانیو کتابونو کې من بعد ذکر پس د لیکلو نه په لوح محفوظ کې. ان الارض چې به شک از مکد دنیا مراد ته خلافت اسلامی ده. یارثوها په میراث با اخلیدا عبادی الصالحون بندگان زما چې هغه کامل او مکمل نیکان دي. دی عبادی الصالحون نو مراد محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دا غي امته مرحومه ده. ګور په هر آسمانی کتاب کې لیکلو چې د زمکه خلافت بچاته ملاويږي اے پورا مکمل و نیکانو تا. نگو را خلافت اسلامی با ال رازی چی مونگ ٹول توبہ و باسو نیکان شو. دا خلافت دا اللہ پا نعمتونو کی او نعمت دے لوئی نو دا با دا عامال سوالحو پا نتیجہ کی ملاوی گی. فیضاد ایمان جوڑشی او فیضاد نیکو عامالو جوڑشی او معاشرد دیندارو جوڑشی نو الله به پی دیندار بادشاہ راولی. او ګره کم فیزاد بی دینی دا د منکرات او دا د بهای او د ظلم دا نو بیا بادشاہ عادل نشرات له. زکا بادشاہ د اعمال او سورې څنګه چې اعمال وی دا سبب بادشاہی. دیو جنک بادشاہ ظالم دی نو اغه تلا سجول لی پکار پخپل ځان جڑا پکار دا ځان سمول پکار دی. نو مونږ وای بادشاہ ظالم دی راځي روډ به بندو. نو روډ بند کو یو ورځ بند دی. بیمار ډاکټر لنی شتله سو غریب بار روان دی دا غوې زه خراب شو. مونږ د ظلم دفاع په ظلم سره کو دیو جن جلسونو ملسونو کی مو زیلارې به بندو وای او خداسي باز خاريو کې غلو انتظار کړي چې کله به خلک جلوس وباسي. نو بس په جلوس کې په یو دکان ور خوشي شي چې تاسو پوهې کې چانه موبایل او تختول او چانه زر او تختول. نو دین په جلوسونو په نارو ناراضي دلته وي عبادي الصالحون. یاد زمکه نه مراد دې ده کې زمکه د جنت دا چه بیشک از مکد جنت یرثو ها عبادی الصالحون پا میراس باخلی داز مکد جنت بندگان زما چه کامل نیکان نیب. ان فی هادا بیشک پدی کی لبلاغن خامخا تبلیغ دے لقوم عابدین دپارد آغا قوم چی اغی عبادت و بندگی کئی. وما ارسلناکا او ندرا لگل منگ حبیبتا سلرا الا رحمتا للعالمین مگر رحمت دطول مخلوقات دپارا. ورز منگ پیغمبر علیہ السلام دتمام عالمین دپارا الہ العالمین اللہ رحمت را لگلے. ته تمام عالمین د پارا نبی کریم علیہ السلام رحمت دے. دا ګوره که کافر دی او که مومنان دی ټولو د پارا رحمت دے. ځکه په خوا به کافر په ځمکه کې الله ورخخول شکلونه به مسخ کېدل کانی به ورېدل ادا سے عذاب براغی چی بالکل اڈو نسل بے پاتے نشو. نو دا اللہ دا حبیب دراتلو سر ادا سے عذابونا اللہ بن کری دی. نو کفارم پا دی عموم کی داخل لی. دا اللہ دا حبیب دا رحمت عام دے. دا رحمت دا الله دا حبیب عام دے. تردی چی قاضی عیاز وی دا رحمت ملائکو تم رسیدلے. او یو خبر ای ذکر کری دی دیکی و جبری علیہ السلام تا دا اللہ حبیبی حل اصابک من هذه الرحمت شیئن تا تد دی رحمت نس شیر سیدل کنا نایوی آو. علماء لکلی که دا حدیث سیشی نو عالمین ملائکو تم شامل دی. علماء لکلی عالمین مانام دا جمیع الخلق زکا عالم ما سو اللہ تا وی نو دا اللہ حبیب دا ملائکو انسانانو پیریانو د مسلمانانو د کافر و ټولو د پاره الله رحمت را لګلې. ا مؤمنانو د پاره خو خود خصوصي رحمت ده. نذرا لګلې مون تعالی رحبیبا الا رحمت للعالمین مگر رحمت د تمام مخلوقات د پاره. وګوره څنګه رحمت ده. اے د زناور او حکیم ذکر کړي حدیث کې راغلی وې زناور نو په کرسۍ نه جوړې چې خبره اترې کې یو په یو سور لای سور دې بل په بلا وې تعالی پته دا کله سور سړې د الله دور ذکر نه کوي څومره چې دا سور دې د الله ذکر کوي ته چې په کمشي سورې ته خو بچرته یو وخت ذکر کې او و ام من شین الا یسبح بحمده هر شی د الله هر وخت ذکر کوي. دارنګ دا الله حبیب ګور د زناور حق ذکر کړي وای چې سفر کوي ادا سے آباد علاقہ را شي غیاګان دی پکې نو د زناور ته د دوی حق ورکې لکه صبر وکړي چې دای ماړ شي دا نه چې بس په مخه کړه دې لږه تندلې نه ګوره اگر رحمت للعالمین دې وای زناور په پپس چاړه نه لاله ګره تکلیف ته ورته که رحمت للعالمین نو دا چل بچا خوله چې په پسه چاړه خو دې حیوان ته تکلیف دی تیره چاړه چې بس دل تکلیف ډیر نی او دنا د اسا په اسانه طریقه وزي نګوره د حیواناتو د زناورو دا غټولو حقوقي بیان کړي. قل فرما انما یوحا الیا بیشک وحی کی دیشی ماتا انما الہکم چی بیشکا مستحق د بندگی و عبادت ساسو الہ واحد معبود یو دے فہل انتم مسلمون آیا یی تاسو اللہ لتابدار فإن تولو کواوڑی دلوی فقل ورتو فرمایا آذنتکم خبرو متاسو علا سوا پدا سے حال کی چیزاو تاسو پیلم کی برابر یئی دا علا سوا دیدے کی حال دے دا فائل و مفول نا یا دا فائل نا دے یا مفول نا یا دا دوارو نا دے آذن تو کم خبر در کم تاسو تب ما امر تو بھی دا غس جمال حکم شوئے علا سوا پدا سے حال کی چوزاو تاسو پا علم کی برابر یہ اکد اللہ حبیب لے چیسو وحی کی دا کنا نو یو زرے دا امت نا پٹھولنا اغا ٹھولے اغا وخد وی تا بیانولا وَيَنَدْرِ يَوْمَا تَفَتَ نِشْتَا اَقَرِيبٌ چِ آیا نِزْدِ دِ اَمْ بَعِيدٌ يَا كَلْرِ دِ مَا هَغَ عَذَابُ وَكِيَامَتْ تُوْعَدُونَ چِ تَاسُ سَرِ وَادَكِ دِشِ اِنَّهُ بِشَكَدَ اللَّهَ يَعْلَمُ الْجَهْرَ پُوهِيگِ پَخْكَارَ وَسَرْغَنْ مِنَ الْقَوْلِ دَوِنَانَا وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ او پوهیگی پا حغا چه تاسوی پتھوئی وَيْنَ دْرِيب او ما تا پتا نشتا لَعَلَّهُ کی دیشی دارست والد عذاب فِتْنَةٌ لَكُمْ دا یو امتحان و ازمائش وی تاسو دا پارا دا استدراج دے او دا ستاسو په فتنه کې زیادت ده چې تاسو کفر کوئ ظلمونه کوئ او الله مو سم د سیرانی سینا و متاع الہین او فائده تر سو وخت پورې. قال الله پیغمبر فرمایلی او رب احکم اے رب زما فی سلو کی بالحق په حق سرا و ربنا الرحمن المستعان او رب زمونږه چې ډېر مهربان دی خاص دا غنه مدد غوښتل شوی دی علامات تشفون په هغه سو دا تاسو چې کوم بیان کوي او دا الله غلط صفات بیانوي او شریکان ور سره جوړوي.